حضرت محمد بن قیس بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں اپنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نہ بیان کروں؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بیان فرمائے۔ تو انہوں نے فرمایا، ایک رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاں رات گزاری تھی، آپ عشاء کی نماز پڑھ کر تشریف لائے، آپ نے اپنے جوتے اتار کر اپنے پاؤں کے قریب رکھ لیے، اپنی اوپر والی چادر اتاری اور اپنے تہبند کا ایک کنارا اپنے بستر پر بچھا لیا۔ آپ اتنی دیر لیٹے رہے کہ آپ نے سمجھا کہ میں سو گئی ہوں، حالانکہ میں جاگتی تھی۔ پھر آپ نے چپکے سے جوتے پہنے، آہستہ سے چادر پکڑی، ہولے سے دروازہ کھول کر نکلے اور ہلکے سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے قمیض پہنی، اوڑھنی لی اور تہبند باندھا اور آپ کے پیچھے چل دی، حتیٰ کہ آپ بقیع میں پہنچ گئے۔ آپ نے تین دفعہ بار بار دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور بہت دیر تک کھڑے رہے۔ پھر آپ واپس مڑے، میں بھی مڑی، آپ کچھ تیز ہوئے تو میں بھی تیز ہو لی، آپ بھاگنے لگے، میں بھی بھاگنے لگی، آپ نے دوڑ لگا دی، میں نے بھی دوڑ لگا دی اور میں آپ سے پہلے گھر میں داخل ہو گئی۔ ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ آپ بھی پہنچ گئے اور فرمایا، عائشہ تجھے کیا ہوا؟ تیرا پیٹ پھولا ہوا ہے اور سانس چڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے بتا دے، ورنہ باریک بھی خبر رکھنے والا اللہ مجھے بتا دے گا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ پھر میں نے آپ کو پورا واقعہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ہی وہ سایہ تھا جسے میں نے اپنے آگے آگے دیکھا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے میرے سینے میں اس زور سے ہاتھ مارا کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا، کیا تو نے سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا، لوگ اللہ تعالیٰ سے جس قدر بھی بات چھپائیں، اللہ جان ہی لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بالکل۔ پھر آپ نے فرمایا، جب تو نے مجھے اٹھتے دیکھا تھا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، لیکن وہ اندر نہیں آ سکتے تھے کیونکہ تو اپنے کپڑے اتار چکے تھے، چنانچہ انہوں نے تجھ سے چھپاتے ہوئے مجھے آہستہ سے آواز دی اور میں نے بھی تجھ سے چھپاتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا۔ میرا خیال تھا کہ تو سو چکی ہے اور مجھے خطرہ تھا کہ اگر تجھے جگا دیا تو اکیلی ڈرے گی۔ تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں بقیع والوں کے پاس جا کر ان کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ اس روایت کو عاصم نے عبداللہ بن عامر عن عائشہ کی سند سے کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 3416۔